وهو على كل شيء قدير. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يكمليزا ملانغو وإشرين نمبيلي كتاب رياض الصالحين ملانغو اللي هو باب النصيحة، na sasa unafuatia mlango wa 23 babul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Mlango utakaofundisha jambo muhimu katika Uislamu la kuamrisha mema na kukataza maovu. Kutoka kwenye mlango wa nasaha unaingia kwenye mlango الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. kuhusu kuamrisha mema na kukataza uovu, kwa hakika Uislamu wote ndio uko hapo. Kama kwenye nasaha, Uislamu kwa hakika unadumu na utaendelea kudumu, utakuwa hai madhali Waislamu wanaamrisha wema na kukataza uovu. Lakini Uislamu ama utakuwa unaugua ugonjwa mkubwa au utakufa kabisa ikiwa Waislamu wataacha kuamrisha wema na kukataza uovu. Uhai wa Uislamu kwa hakika wategemea. Kama kawaida, al-Imam an-Nawawi rahimahullah anaufungua mlango huu kama alifungua milango mingine kwa ma tayassara min ayati llahi albayyinah, aya chache za Qur'an al-Karim ambazo ni munasaba na mambo ya kuamrisha mema na kukataza maovu. Qala Allah ta'ala, ya mwanzo katika aya hiyo, katika aya hizo amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, waltakum minkum, na wapatikane katika nyinyi Waislamu, umma, watu, msiwe nyote mko katika hali moja, ikawa hakuna anayeamrisha wema na kukataza uovu. Waltakun minkum, hebu basi na wapatikane katika nyinyi Waislamu watu, yaduuna ila alkhairi, iwe kazi yao wamejitolea muhanga kuita katika wema, kuita katika kheri kwa maneno na vitendo. Na katika kuita kwenye kheri, wayaamuruna bil ma'rufi, wawe wanaamrisha wema, wayanhauna anil munkari, na wawe wanakataza uovu. Hebu na wapatikane katika hili, wa ulaika, na kikundi hicho tu, humul muflihuna, ndio waliofaulu. Kufaulu fi dunia wal akhirah, katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhirah vile vile. Na hao tu wenye kuamrishana mema na kukatazana mabaya ndio waliofaulu, wengine waliangamia. Mwenyezi Mungu anasema, falaula kana qarya amana fanafaaha imanuha illa qauma yunus, basi kwa nini hakipatikani kijiji chochote kile ambacho kimo ndani yake watu walioamini imani hii ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya, ila watu wa Yunus ndio walioamini. Lakini waliobakia wote wasaba alladhina dhalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin, na wakafata madhalim yale ambayo wameneemeshewa duniani, wakatazama dunia na ulimwengu na mambo yake anasa na viburudishaji na vile kufurahisha. Kwa hivyo wote watu wakachagua kupande wa kuwa ni waovu. Hakuna mtu anamkataza mwenzie ubaya, wala hakuna mtu anamwamrisha mwenzie mwema, mwenzie wema. Aya ya pili, faqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, kuntum khayra umma, mmekuwa Waislamu ni umma bora kabisa kuliko umma zote ambazo zimeletwa duniani. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, mmekuwa nyinyi Waislamu ni umma bora ambazo kuliko umma zote ambazo ukhrijat lin-nasi, zimetolewa kwa watu. Kwa sababu nyinyi Waislamu ikiwa mtafanya hili, ndio utatimia umma wenu kuwa bora. Ta'muruna bil ma'ruf, daima nyinyi Waislamu mna tabia ya kuamrishana mema. Watanhauna 'anil munkari, na mna tabia ya kukatazana maovu. Kwa hivyo nyinyi hapo ndio mlipowapita watu wote. Na kama nyinyi Waislamu mtaacha jambo hili, nyinyi mtakuwa ndio wa mwisho kuliko umma zote, kwa sababu nyinyi mshasoma habari zao watu wa nyuma walipoacha kuamrishana mema, walipoacha kukatana mabaya. Mmeshasoma kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu aliwafanya nini. Kwa hivyo nyinyi hamkuelekea tena kupita katika barabara ile, ilikuwa nyinyi mgeuze njia. Lakini kama nyinyi mtaacha nyendo zile, mtafanya hivi kwa mchana mema na kukatazana maovu, nyinyi kwa hakika inakatwa na Mwenyezi Mungu kwa sigha ya madhi, kuntum, mmeshakuwa. Ni guarantee manake. Hali ya kuwa pengine hicho kitendo hakitafanywa, lakini imekatwa kwamba kuntum, nyinyi mmeshakuwa. Khaira ummatin, ni umma bora kabisa. Ikiwa mtalifanya hili, ta'muruna bil ma'ruf, kama mtakaa duniani kuamrishana mema, watanhauna 'anil munkari, na kukatazana maovu. Wa qala ta'ala, na aya ya tatu aloiweka Imam an-Nawawi katika mlango huu, anasema na akasema Mwenyezi Mungu tena vile vile, khudhil 'afwa. Hii ni khitabu ya mtume wake, anamwambia chukua tabia ya usamehevu Muhammad, ndio utaweza kuishi duniani na watu. Madhali umechanganyika na watu, ujue binadamu atakupatia maudhi, wako atakokuamini na wako atakokupinga, wako atakokuudhi, wako atakokutukana, wako atakokuingia maungoni kukuvunjia heshima na kukupiga kabisa. Khudhil 'afwa, chukua tabia ya kusamehe maudhi ya watu, na halafu badili yake, waamuru bil ma'ruf, amrisha wema, wanha 'anil munkari, na kataza ubaya. Au khudhil 'afwa waamuru bil 'urf, chukua tabia ya kuwa ya kusamehe na uamrishe wema, wa a'rid 'anil jahilina, na upuuze kutokana na wajinga, na upuuze kutokana na wajinga. Wajinga hawatoacha kukufanyia ujinga, lakini usitie katika moyo. Unaweza kupata maradhi, unaweza kujiangamiza ukafa kabisa. Fala'alla kabaqi'u nafsaka, huenda ukajiangamiza nafsi yako Muhammad bure. Ala atharihim, juu ya nyendo zao watu wabaya. In lam yu'minu bihadha alhadith asafa, kwa kuwa hawataki kuamini mazungumzo haya kwa uchungu. Lakini khudhil 'afwa, kwa salama yako chukua tabia ya kusamehe, usijali mambo unayofanyiwa. Na badili yake jifanye wewe ni tabia ya mti wenye matunda. Binadamu wanaupelekea mawe mti huo, lakini mti haurejeshi mawe, bali mti unaleta zawadi. Badili yake unatoa matunda mazuri mno, unawapa binadamu. Wao wanaupiga mti, unatoa matunda. Wewe jifanye kama tabia ya mti, chukua tabia ya kusamehe, waamuru bil urfi, na uamrishe wema. halafu a'rid 'anil jahilina, na upuuze kutokana na wajinga. Ama ukishapuuza wajinga basi takwenda vizuri, lakini mjinga akikutupia jabali la neno kama utaweka kifuani ikawa ndo hulali wala huwezi kwenda kula ukashiba, yeye mjinga ndo kisharembea neno hilo chafu, hajali habari wala hakumbuki kakwambia nini jana. Buheri kabisa yeye na hizi leso zake, na ndo kishasema wewe huku unateketea unaumia, kanambia hivi mie, kanambia hivi mie, ni mjinga matilie mbali na ujinga wake. Wala usitie kabisa kwenye kifua chako ujinga ukaulimbika, wewe tia mambo haya. Waqala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, wal mu'minuna wal mu'minatu, na waumini wanaume na waumini wanawake, ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi wanaopendana wao kwa wao. Hii ni sifa ya waumini wanaume na waumini wanawake, ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni vipenzi kwa wengine, wanapendana, wanaoneana huruma, kila mmoja anamhesabu mwenzake kama ni mimi, anamwita ya ana, ewe mimi, yani kila mmoja anajiona ni yeye kwa mwenzake. Lolote nalompata muumini ikiwa ni baya na maudhi, basi namuumiza muumini mwingine. Kwa hivyo, kwa kuwa ni vipenzi wanaopendana wao kwa wao waumini, utaona ya'muruna bil ma'rufi, wanaamrishana wema. Hii ni dalili ya kupendana, kuamrishana wema manake watu wanapendana. Na mtu kama hampendi mwenziwe ni kumwacha kama alivyo aangamie, ni dalili ya mtu kwamba ushamchukia, una imani naye, unamwacha kama alivyo. Lakini dalili ya kupendana ni watu kujitolea kaamrisha wema. Pengine wema ule haupendwi duniani, lakini watu wakawa wana mapenzi makubwa na ndugu zao, hawataki waangamie, wakawa naamrisha wema, wayanhauna 'anil munkari, na ishara ya kupendana kwao ni kwamba wanakatazana mabaya. Hii ni dalili ya mapenzi kwa waumini. Mwenyezi Mungu ameweka kwenye Qur'ani, walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, baadhi yao ni wenye kupendana wenye kwa wenyewe. Ishara ya kupendana ni nini? Ishara ya kupendana si lazima mtu kumpa pesa na kumpa shati tu akavaa ukanzu na hivi na hivi. Kupendana hasa kulipokuwa kukubwa ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya, huku ndo kupendana kukubwa. Waqala ta'ala, akasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, lu'ina alladhina kafaru walil'aniwa wale waliokufuru, min bani israila, katika wana wa israili mayahudi, walil'aniwa ala lisani dauda, juu ya ulimi wa nabii Daudi alayhi salam, wa Isa ibn Maryam, na juu ya ulimi wa nabii Isa mtoto wa Maryam alayhi salam, dhalika bima asaw, laana hiyo au laana hizo, dhambi mbili za manabii hawa ziliwapata bani Israili, yaliwafika hayo, bima asaw, kwa sababu ya kuasi kwao, walikoasi, wakanu yaataduna, na walikuwa wakipindukia mipaka katika maovu. Kupindukia mpaka katika maovu, kuna kosa kubwa sana walilifanya, kanu la yatanahauna an munkarin faaluhu, walikuwa hawakatazani kutokana na uovu ambao waliutenda. Ama hili ni kosa kubwa sana kwa watu wanaoamini Mwenyezi Mungu, kwa watu wanaoamini kwamba wao wanaye mtume, kwa watu wanaoamini kwamba wana kitabu cha Mungu kinawasemesha, wakiacha kuamrishana mema, wakiacha kukatazana maovu, kwa hakika wanakuwa wamefanya kosa kubwa mno. Hawastahiki tena kukaa katika ardhi ila waangamizwe au wapatilizwe kwa ulimi wa mtume yoyote, yani walauniwe, wafukuziliwe mbali katika rehema za Mwenyezi Mungu. Lu'ina walilaaniwa, na maana ya kulaaniwa ni kufukuziliwa mbali katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na rehema zake, hawamo tena kwenye mapenzi, wamo kwenye ghadhabu. Alladhina kafaru, wale ambao walikufuru, min bani israila, katika wana wa israili, ala lisani dauda, juu ya ulimi wa nabii Daudi, wa Isa ibn Maryam, dhalika, iliwapata laana hiyo, bima asaw, kwa sababu ya kule kuasi kwao walikoasi, wakanu yaataduna, na walikuwa ni wenye kuchupa mipaka katika amri za Mwenyezi Mungu, kubwa kubwa kabisa katika ovu lao walifanya. Kanu la yatanahauna, walikuwa hawakatazani, an munkarin faaluhu, kutokana na uovu ambao waliofanya. kwa kule kuto kukatazana uovu walioufanya. La bi'sa ma kanu yaf'aluna, jambo hili kwa hakika wallahi ni baya mno walilokuwa kilifanya. La bi'sa, ni baya mno, ma kanu yaf'aluna, lile walilokuwa kilifanya. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, wa qulil haqqu min rabbikum. Sheti Muhammad, ushikilie jambo la kuambia watu kwamba hii ni haki itokayo kwa Mola wenu. Waamrishe watu wema kwa kutumia Qur'ani al-Karim. Tena waambie kwamba hii ni haki iliyotokana na Mola wenu. Haki hii, faman shaa falyu'min, basi yule anaopenda kuifuata haki hiyo na aamini, wa man shaa na anayetaka kukufuru falyakfur, na akatae vile vile. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, fasda bima tu'maru, eleza wazi wazi Muhammad yale uliyoamrishwa na Mola wako, wazi wazi bila ya kumhofu yoyote katika ardhi. Eleza kama ulivyotumwa, amrisha wema, kataza ubaya, tena fasda, eleza wazi wazi bima tu'maru, kwa yale ambayo umetumwa. Wa a'rid 'anil mushrikina, na uwafuzi bie mbali washirikina. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, wakati ilipoteremka adhabu yetu kwa bani Israeli kwa kuwafutia umbile la kibinadamu na kuwafanya manyani, ilipoteremka adhabu hii, anjaina alladhina yanhauna 'anil su'i, tuliwaokoa wale tu waliokuwa wakikataza ubaya. Wa akhadhna alladhina zalamu, na tukawanyaka tukawatia mbaroni wale waliodhulumu wakaacha haki hii ya kuamrisha mema na kukataza uovu, tukawanyaka bi'adhabin ba'isin, kwa adhabu yenye sura mbaya kabisa ambayo haijawahi kutokea duniani, ya kufutwa mtu umbo la binadamu akafanywa kuwa ni nyani, ikiwa hasa nyani huyo anarukia miti au akawa na tabia za kinyama nyama, hawi tena mwenye kuvaa nguo, hajui pa kulala, hajengi nyumba, yumo binadamu katika dunia tu. Ikiwa ni kufutwa hasa kwa kurukia miti, au kabaki binadamu lakini tabia zote alizonazo ni za kinyama, za kinyani. Bima kanu yafalu, na hayo hatukuonea ni kwa sababu ya maovu walikuwa kifanya. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, na aya zenye kuhusiana na mlango huu wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya ni nyingi, zijulikanazo nyingi sana kwenye Qur'an. Yeye kaweka aya hizo chache ili kufungulia mlango huu, ni aya munasaba, ananasibisha Qur'ani na hadithi za mtume kwamba huu ni mlango mkubwa, aya za Qur'ani zinaoana kabisa na hadithi za mtume katika jambo zima la kuamrisha wema na kukataza mabaya. Sasa tunaingia kwenye hadithi. Wa ammal ahadithu, na ama kwa upande wa hadithi, fal awwalu, basi ya mwanzo, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, kutokana na Abu Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema. Na huyu Abu Sa'id al-Khudri ni mmoja katika masahaba ambao walikuwa naye sana mara nyingi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ni sahaba ambaye alikuwa akipata makarama na yeye, kama kuoteshwa usingizini mambo makubwa makubwa. Siku moja alilala akaota usingizini ya kwamba amekaa chini ya mjiti. Ule mjiti ukawa unasoma Qur'ani al-Karim, na yeye akawa anaisikia sura yenyewe, ilikuwa ni sura Tusadi wal Qur'ani lidhikr. Ule mtu ukawa unaisoma sura ile anaisikia, mpaka ulipofika pahala pa kusujudu. Katika habari ya Nabii Dauni, hukumu aliyoitoa upande mmoja bila kusikiliza maelezo upande mwingine, hatimaye wadhanna Daudu annama fatannahu, Mwenyezi Mungu anasema akatambua Nabii Daudi kwamba sisi tulimpelekea watu wale kumjaribu atahukumu vipi. Fastaghfara rabbahu, akataka maghfira kwa Mola wake. Wa kharra, na akaporomoka rakian kwa kurukuu wa anab na kusujudu. na kunyenyekea sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ule mti ulipofika kwenye aya hii wa qarrafi'an wa anab, anasema Abu Sa'id al-Khudri, fasajadat ash-shajaratu tukasujudu limti, ambao nimeota unaisoma swala Saad wa Qur'ani ni dhikri, ulipofika wa qarrafi'an wa anab kasujudu, na uliposujudu wa sami'tu fi sujudiha yaqulu, na nikausikia katika sijida yake mti unasema Allahumma uktub li biha indaka ajra. Kwenye sijida mtu unasikitika sana, ee Mwenyezi Mungu niandikie mimi kwa sijida hii kwako wewe malipo, wa hutta anni biha wizra, na uniporomoshe mimi kwa sijida hii mzigo wa madhambi, waj'alha li indaka dhukhra, na uijalie sijida hii kwako wewe Mwenyezi Mungu ni akiba yangu ambayo nitalisaidia baadaye, wataqabbalha minni, na unikubalie sijida hiyo kwangu mimi kama taqabbaltaha min abdika Daud, kama ulivyomkubalia mja wako Nabii Daudi. Maana Mwenyezi Mungu anasema mbele ya aya wa qarrafi'an wa anab, Mwenyezi Mungu anasema faghfarna lahu dhalika, basi tukamsamehe Nabii Daudi kosa hilo. Ule mtu anasema kama taqabbaltaha min abdika Daud. Abu Sa'id al-Khudri kuamka asubuhi akondu mama kubwa, halafu jambo lenyewe lilomzidisha kuona mambo makubwa haya aliyoyaona usingizini ni kwamba ile ndoto yenyewe imekuwa ni kitu kilichonyooka, unakiona kwa mpango, kimekaa, unaweza kuhadithia, sio vurugu ya mambo tu, halijulikani la mbele wala la katikati wala la nyuma, ni kitu ambacho kimenyooka unaweza kukisimulia, na hasa hasa ikiwa utazindukana nyakati za sala ya alfajiri tayari, ima unamsikia mwadhini au karibu daadhiniwa, inakuwa hiyo kana siruhu ya sadiku. Kuamka asubuhi ndiyo anamwendea mjumbe wa Mwenyezi Mungu, anamwambia usiku huu uliokucha mimi nimeota nimekaa chini ya mti, mti umesoma sura tunaitambua, sura Swadi, ulipofika pahala pa sijida mti ukaporomoka unasujudu, halafu nikausikia unasema katika sijida yake dua kadha kadha kadha kadha kadha kadha. Akamtamkia mtume ile dua hiyo. Bwana mtume alimuuliza Abu Sa'id al-Khudri, wa hal sajadta anta ya Aba Sa'id, na je ulisujudu wewe Abu Sa'id baada ya kuyaona hayo? Qala la. Abu Sa'id akajibu hapana, amefadhaika mimi ndo naona kwanza nikuulize katika usingizi wako ukusujudu? Ah, sikusujudu. Tumekwambia laqad kunta anta ahqqa bisujudi minha, wewe ndo uliokuwa unastahili zaidi kusujudu kuliko huo mti. Hizo ishara unapewa wewe mtu mkubwa sana Abu Sa'id, unapewa ishara hizo ni wewe ndo unastahili zaidi kusujudu kuliko mti. Anasema Abu Sa'id, faraaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu, pale pale mtume akapiga magoti yeye akasujudu, na akaitumia dhikri ile aloisimulia Abu Sa'id al-Khudri kwamba mmesikia mtu ukisema. Mtume akaripiti dhikri ile akawa anasema Allahumma ktub li biha indaka ajra wa hudd 'anni biha wizra waj'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Huyu ni Abu Sa'id ndo mwenye kusimulia hadithi ya sasa. Kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu rehema za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia, yakul akisema, tunakasema man ra'a minkum munkara, mwenye kuona katika nyinyi Waislamu ubaya, uovu, fisadi inafanyika katika ardhi. Ra'a, neno ra'a kwa hapa lina maana ya alima, mwenye kujua. Ikiwa kaona kwa macho au hakuona kwa macho lakini kajua, aidha kwa kupata habari, isije ikawa ni kwamba hadithi ya mtume imesema kwamba ni kutokana na eyewitness. Man ra'a hapa, ra'a bi maana ya alima, aliyejua. Maana ukitaka mpaka kuona pengine saa hizo uovu unafanywa, mtu kalala ataruka kae huko, mimi sikuona kwa macho yangu lakini nitakataza mimi, lakini anajua kwamba kitu kinafanyika na kinaendelea kufanyika, najua hapa raa bi maana ya alima iz, kwani madarul imkari mzunguko mzima wa jambo la kukanya uovu, ala alilmi ni juu ya ujuzi wa mtu iwe anajua. Abasara, ameona amla au hakuona, yeye uovu au kanya lazima. Hii kwa hakika ni kila Muislamu imemwandama kazi hii, si kazi ya mashehe, si kazi ya wanavyuoni peke yao, ni kazi ya kila muumini ambaye kauona uovu unafanyika nyumbani kwake, lazima ukatae uovu huo. Kama anaofanya mkewe au mwanawe au jirani, basi lazima atumie busara za kukataza katika moja ya njia tatu ambazo hadithi hii itazitaja. Faliughayyirhu, basi na augeuze ubaya ule uwe ni wema, augeuze ubaya ule biyadihi, kwa mkono wake, ikiwa anazo nguvu za kutumia mkono wake kuzuia uovu ule usiendelee. Mtu anaonewa bure katikati ya barabara na vijana wamemkamata, wanataka kumuua, wamfanye machafu, wanafiji pesa kidogo viwili vitatu, atakupokonywa. Mu'min jambo kama hili haliachilii, bali analizuia, analigeuza. Na mfano wa hayo yote, fa illam yastati, na kama hakuweza kuzuia kwa mkono, maana kuna wengine hawana pawa za kutumia mkono. Kuna watu wana pawa za kutumia mkono, aidha ndani ya nyumba yake mtu yeye ndio mwenye mamlaka, anaulizwa nani mwenye amri katika nyumba hii, basi yeye ni mwenye mamlaka, yeye ndiye anayetoa pesa za mahari kumwoa mke, yeye ana amri. Mke hawezi kutoka mpaka kwa ruhusa yake, yeye ana amri, ana mamlaka, ndiye rais wa ndani ya nyumba, lisifanyike jambo ila kwa idhini yake, asipishwe mtu akakaa kwenye takrimati matukufu yake, kiti chake cha fahari, ila bi idhnihi, ila kwa ruhusa yake, asijipitishe mtu ndani mwake ila kwa kupata idhini yake, apige hodi kwanza. Ina maana yeye ana mamlaka mle, kwa hivyo yeye ni rais mle, basi kwa hivyo anao mkono wa kuzuia wote. Ikiwa ni wanawe kutumia bakora, ikiwa ni wanawe kuzuia chakula, leo nyinyi hamli hapa, mkitaka karama yenu ulifanyike jambo kadha kadha kadha kadha kadha, haya chukueni ndoo mkateke maji popote pale, namna gani anatumia nguvu za mkono, maanake yeye pale na full power. Na kuna mwingine kwenye nyumba ile hana full power, mkono hawezi kuutumia, ima itakuwa yeye ni mtoto tu pale na baba mtu yupo mwenye mamlaka, kukataza kwake sasa kutakuwa namna nyingine, hawezi kutumia nguvu. Na ndio maana hadithi ikaja, fa illam yastati, basi kama hawezi kutumia nguvu za mkono wake, fa bilisani, basi atumie ulimi angalau aseme, atafute busara yoyote atumie ulimi aseme. Nabii Ibrahimu alayhi salam alipouona uovu unatendwa na jamaa zake akiwemo baba yake Azara, basi steji za mwanzo alizokuwa akitumia ni kusema nao kabla hajapata kidogo nguvu za kuvunja vunja masanamu. Alianza kwa daraja ya kusema angalau, na kwanza alikuwa akichukia mwenyewe, ikenda ikenda ile imani mpaka ikakua, akathubutu kusema sasa. Alafu baada ya hapo tena akaamua moja kwa moja kuyatekeleza, kuyavurumishia mafunzo magongo masanamu ya kuvunja vunja. Lakini steji ya mwanzo kabisa ilikuwa ni kusema naye baba yake, ya abati, e baba yangu, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, mbona unapoteza wakati wako mzee kwa kuabudia vitu ambavyo havisikii wala havioni, wala yughni anka shay'a, na wala haviwezi kukusaidia wewe kwa chochote. Ya abati, e baba yangu, inni qad ja'ani min al-'ilmi, mimi mwanao imenifikia katika elimu ya wahi, ma lam yaatika, elimu ambayo haikukufikia wewe baba, kwa hivyo nakuomba fattabi'ni, hebu jaribu kunifuata kitabu itakuwa nini, nifuate katika nao kwambia, ahdika siratan sawiya, na mimi nitakuongoza kwenye njia ya sawa sawa. Ya abati la ta'budu shaytana, ewe baba usimwabudie shetani, inna shaytana kana lirrahmani asiya, hakika shetani amekuwa kwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ni kiumbe aliyeasi kavunja amri. فبمت نجيب أراغب عن آلهتي يا إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي ووو إبراهيم نشكي ومواب لئن لم تنتهي كما أتكوما من تدهو فم بمواب كما أتأتي مبعايو la arjumannaka takupiga mawe wahjurni malia naondoke ile mali mbele yangu ondoka ondoka ondoka ondoka sikukiba ndio hiyo sasa mwanzo ilikuwa ni hiyo basi maana salamu na ana nguvu kwa kile lakini alipoanza kupata kimo na baadaye kupewa utume rasmi mwisho wake nabii Ibrahim aliamua kuyakurubishia magongo tu alitumia nguvu zake ana napotelea mbali liwalo kwa hivyo man ra'a minkum munkara mwenye kuona kati yenu Waislamu uovu na hapa kuona si lazima kuona kwa macho yani mwenye kujua uovu unatendeka bali yughayiru basi na au geuze biadihi kwa nguvu zake za mkutumia mkutumia ni hawezi hata kutamka hawezi kunyosha hata aya sawa sawa hivi mambo yatakuwa magumu yatamshinda kama Muislamu hawezi kubainisha kitu kwa aya Qur'an au hadithi ya kutumia itakuwa magumu wajanja wamepitia pitia aya zile na wanazijua hadithi za mtume wanafasiri watakavyo wanavuruga watakavyo sasa mtu kama atakuwa hana chochote wanamzunguka wanafasiri kwa ujanja ujanja pengine mtu asiweze kutumia ilmu yoyote kusemea jambo basi angalau kwa bikalbihi achukie uovu kwa moyo wake na kuchukia uovu kwa moyo angalau aweze kuondoka tu hapo panapofanya uovu kwamba mimi hapa haiwezekani kukaa angalau naweza kusema basi hawezi kuhudhuria mahala ambapo ana hakika huyu uovu unafanywa angalau achukie moyoni lakini kama mtu atakosa hata kuchukia kwenye moyo ama kwa hakika imani katika nafsi yake katika moyo wake hamna hata chembe ya khardali akifa katika hali kama hiyo kafa katika hali mbaya sana asiweza kuchukia uovu japokuwa katika moyo wake ikawa anashangilia na kualikwa na kuhudhuria na kufurahi huku anajua kwamba hili jambo katika dini ni uovu itakuwa kwenye moyo wake tutaona katika hadithi iliyopatia mbele katika moyo wake itakuwa hamna hata chembe ya khardali katika imani ikiwa hata moyo umeshindwa kukabilika kwani wakati Jibrilu alipelekwa kuangamiza mji katika kutupia tupia macho mle akamgundua mja mmoja wa Mwenyezi Mungu mtaabadi sana kabisa alipeleka ujumbe kwa Mola wako kwa Mola wake Jibril akamwambia kwamba inna fiha 'abdaka salihun hakika katika mji huo kuna abduka mja wako mwema Mwenyezi Mungu anapenda kujua hilo bihi fabda na kwa huyo unaomwona unaomwona mwema mwanze yeye kwanza kumhirikisha halafu ndo wengine li'annahu lam yataghayyar wajhuhu min ajli kwa sababu yeye haukubadilika uso wake kwa ajili yangu mimi mambo anayajua yanafanyika anayaona yanafanyika halafu uso wake moyo wake haukubadilika anapendelea mambo anashangilia tabaki kimya kanyamaza na kule kukaa kimya kwake pengine watu ndio wakapata spirit ya kwenda katika maovu mbona fulani yupo anakanyamaza kikobaya pia kinyamaza kimoja si kinyamaza kimoja watu wengi wanakuwa wanasababisha maovu kuendelea kwa sababu ya kuyanyamazia, kuyafumbia macho, kutahayariana, kuoneana haya. Unamkuta mtu unamuuliza hasa wewe si mwanafunzi wa Abdulfali Farsi wewe. Ndio bwana, wewe si ulikuwa mbele sana wewe. Na wewe ulikuwa ukimwiga mpaka sauti yake alikuwa akisema sasa vipi wewe umekatina na kama hiyo na hata bora ajua atakwambia utafanyaje bwana atoyawezi kwa tunaogopa bwana kwani hajulikani mambo haya yanajulikana bwana tutakasimiwa bwana hata haya magumu tutakasimiwa tutapigwa mapande na wengine hao sione hivi hawa wachawi watatuua imani yake mtu dhaifu kabisa anaogopa kuuawa anaogopa uchawi anakofia hata fulani muuaji taua anakusabia fulani kisha kwenda fulani kisha kwenda najiogopea bwana yasemeki mambo haya haijambo nyie wote huko ba wadhalika na jambo hilo la kutukia kwenye moyo ingawa imeruhusiwa njia ya tatu hiyo lakini adhaful iman pia kuchukia kwenye moyo, hata kusema mtu asiweze. Basi kuchukia moyoni kwa hakika ni imani iliyo dhaifu. Imani ipo lakini iko chini sana. Imani hii ni kama maji yaliyokupwa baharini, tena kukupwa kwenye yamekupwa vibaya, yametoka kiasi ambacho watu wanaweza kwenda masafa marefu wakachukua pesa matafa marefu na kwenda watu maili mbili tatu mpaka tano, anakwenda kwa miguu baharini kwenda kuchukua pesa. Maji hayapo, imani imeondoka mpaka imekuwa namna kama hiyo kwenye bahari, na halafu baadaye huja ikajaa maji kile hai sai. Imani ndio inapokwenda hiyo, inapanda ikishuka kama ya bahari vile. Akifika mtu darasani inakuja imani inapanda, inapanda mpaka kama mawimbi ya baharini, inavuka mpaka juu barabarani huko Torogoto. Halafu baadaye akitoka nje kidogo tu, akakaa na watu duniani tu, basi hiyo inaanza kupaka kidogo kidogo. Kuchukia kwa moyo kwa hakika ni imani ingalipo, lakini kwa hakika adhaful imani ni imani iliyo dhaifu. Na aliposema adhaful iman aqalluhu thamara, maana yake ni yenye kutoa matunda madogo. Kama ipo basi matunda yake ni madogo, labda kusikia adhana tameadhiniwa na kuswali nafsi yake peke yake, labda kutalaki imani kama hiyo mwezi Ramadhani umeingia atajifungia mwenyewe peke yake atafunga Ramadhani na bidii mambo kama hivyo binafsi yake binafsi yake. Lakini jambo kwa manufaa ya umma, jambo la kutuna uso wake, jambo la kusema hebu na mimi nionje kutukanwa kama wanakutukanwa hawa, hebu na mimi nipotelee mbali sasa nianze kutajwa tajwa kwa ubaya sasa. Maanake ukisema kweli basi lazima utakuwa ukitajwa tajwa kwa ubaya. Basi inakuwa imani kama hii ya kuchukia kwenye moyo, aqalluhu thamara, ni chache sana matunda yake. Matunda imani kama hii inakuwa labda mtu kuwa na ibada za nafsi yake mwenyewe peke yake tu, na ibada za nafsi yake mtu peke yake hazitoshi, ni kitu kidogo sana hivi kwa Uislamu. Hii ni sehemu ya mwanzo tu. Ukitaka upate mambo makubwa kwa hakika, uingie katika mambo yaliyohusiana na umma, mambo yaliyohusu jamii, hapo ndipo panapo mambo. Na ndiyo maana aya za Qur'ani zikaja, waltakun minkum ummatun, hebu na upatikane miongoni mwenu umma wa watu, yanhawe yaamuruna bima'rufi wa yanhauna 'anil munkari, wapatikane kwa sababu jambo la kushughulika na jamii, jambo la umma ndilo lenye malipo makubwa kuliko ibada za mtu nafsi yake na nafsi yake. Abada al-hadith inafidisha hadithi hii, kwanza wujubu taghayyur al-munkar, hadithi inaonyesha wajibu wa kugeuza uovu bi ayyi wasilatin mumkinatin, kwa njia yoyote inayowezekana, ikiwa ni nguvu, ikiwa ni maneno ya busara, hata kama ni mtu kutukia moyoni akaondoka bali pale. Ni dhati kila muumini au badilishe uovu ule kwa njia yoyote ambayo yeye anayeweza angalau kutumia njia hii. Basi mtu atakosa kushindwa mpaka moyo wake hamna kitu, atashindwa katika moyo wake, anakwambia kwamba ninaogopa kurudi watu. Unaogopa kumkera mtu katika jambo la haki? Idha hum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allahi aw ashadda khashya, samaki watu wanaogopa binadamu wenzi wao kama anavyostahiki kuogopa Mwenyezi Mungu. Watu wanaogopa, watafanya nini hawa? Hawawezi kukusaidia hata chembe ya kardali ya adhabu, akasema kwamba hii tutachukua sisi, wacha uue wote, lakini kwenye ukuta kwa kidole hapa basi utakutwa kidole. Hawawezi kuunusuru hata ukuta usiungue moto wakati mtu ataingia katika jahanamu. Na sio hayo kutaka fika akhera, hapa duniani ni kutoka janga, basi wote hawatokei abadan, wala hawamjui mwenzi wao. Afada alhadith, hadithi inafidisha wujubu taghayyur almunkari, wajibu kugeuza uovu ayi wasilatin mumkina, kwa njia yote ambayo itawezekana. Yoyote ni kwa Muislamu ni wajibu, asingojee mpaka mtu akawashie sana mwanachuoni sana, hawezi hii atafanya hii, hawezi hii atafanya hii, hata kusema naye mtu kwa lugha hii inatumika mitaani, hawezi wakati mwingine mtu anakuwa hafahamu ilmu, ukimtajia Qur'ani kwake Qur'ani si lolote chochote, hadithi ya mtume kwake si lolote chochote, anataka kuambiwa maneno haya haya ya mitaani haya hivi hivi, mifano iliyo hai hii ya mitaani itamkwanga kidogo angalau ikusue. Vile vile katika hadithi hii faida inayopatikana ni kwamba faidatul inkaril qalbi, faida ya kuchukia kwa moyoni, ijadi nikma, kwa hakika ni kupata nikma an-nafsia ya nafsi dhidi al-munkari, kinyume na lile jambo lenye kuchukiza. Lazima mtu ni muume, lazima mtu ni muangalishe, ni muadhibishe, ni fikirekeke. Hii ndio faida ya kuchukia na ya kuchukia uovu katika moyo wake. Akiona mtu kwamba ubaya unafanyika haumguzi, haumkeri, bali anataka hata anashangilia, imani kwa hakika imemalizika kwenye moyo, hamna kitu. Wa adhan ya kiyama. Faida ya kuchukia uovu kwa kutumia moyo, angalau hiyo imani iliyokuwa dhaifu basi ina matunda kidogo. Ijadi nakma ni kwamba mtu anapata mateso anafsia ya nafsi yake dhidi almunkar, kinyume na lile jambo lenye kuchukia lenye kuchukiza. Halafu na mwingine watadhakkur ta'im lirafadhi, pia anapata kukumbuka siku zote uongo na uovu jambo lile, kama atakuwa angalau atokia moyoni ndani ya nafsi yake atapata dhikri ya kujua kwamba huu ni uovu. Lakini kama itaondoka kuchukia kwenye moyo, basi iko siku utaona anaingia na yeye vile vile kushiriki kikamilifu katika uovu ule. Wallahi, kama kuna kuchukia jambo ndani ya moyo angalau kwenye imani dhaifu, wallahi hizi sambusa hizi na halua hizi mtu atazishuna atende kwamba na mimi nikitaka na vipata hivi. Siku na sambusa kwa mtimani bwana na halua, pengine watu ndio tunaobabaisha hizi, kwa sababu kama patafanywa mambo yale bila kuwepo vitu vile hata hudhuria mtu, kikweli ni kwamba watu hawakwenda kwenye ibada yoyote, wamekwenda kwa vile vitu vinavyoitwa dhifa. Pana dhifa gani kwa ajili ya takdimu yetu? Kama mtu anauchukia uovu kisha usoma katika nini, kajua kwamba hili halimo, hili halimo, hili halimo, huu ni uzushi, huu ni uzushi, ni uovu, kashindwa kuuzuia kwa mkono wake, kashindwa kukemea kwa mdomo wake, basi angalau kama ilibaki ile ya kuchukia kwenye moyo, wallahi hivi vijihalua halua hivi visambusa vikitivisheti hivi mtu ataviona ni kitu vitu duni kabisa anaja navyo. Lakini ikiondoka hii kwenye moyo, basi kila akikumbuka mtu kwamba leo kuna kikato msikitini na fulani kapa, fulani maarufu, fulani na watu wengi, halua yenyewe haitakuwa halua tu ya mafuta mengi, itakuwa na lozi, lakiwa na hivi, lakiwa na hivi, na nikakata kuwachukulia wanangu nkenda nkihikimisha bade kombe zima au mawili matatu, mtu peke yake ya kwake akikumbuka yale. Haya ndio yanaumiza watu, haya ndio yanasababisha uovu kubaki bado, na ikawa hauna nafasi kabisa ya kuzungumzwa kwa sababu ya vitu vile vile vidogo vidogo vile. Mtu akikumbuka namna anavyotiliwa kifurushi chake pakal kimetengenezwa hivi kwa ajili ya kuhitimishaji, na huku anajua nafanya uvundo, upumbavu, urojo usiokuwa na maana, unamuuliza waziwazi, nipe dalili ya mambo haya kinara wewe. Wewe ulikuwa chini ya farsi wewe? Mbona unaaibisha wewe upande wa sunna namna kama hiyo? Wewe ndio wakushika kinara kuhitimisha, wewe unakitia kitu gani basi? Wewe ulikuwa unamuiga farsi mpaka sauti, na mimi amenambia kwa barua kwa niandikia kwa fulani ndio mwanafunzi wangu wa mbele kabisa fulani. Sasa mimi nakuonesha barua ya farsi hapa za mkono wake huu, ananiambia kuhusu wewe. Mtu ana tahayari wallahi, eh bwana wewe kweli hayo yote tunajua, kwa ajili kazi najua haya, lakini haya ndio hiki tunaogopa, tutakasimiwa, tutapigwa pande, tunajua kwa sababu sivyo. Basi angalau usiunge kata kutokuhudhuria, watu wangefahamu kwa fulani haji. Haji kwa sababu huu si mwendo wa mtume halimo katika dini hili. Kuna wengine wangepata darasa hapo hapo, ah, kama akahudhuria fulani basi bwana, ile jambo halipo kweli. Lakini ile kuhudhuria tu peke yake ni kutoa kipaumbele, ni kulifanya jambo lisajiike, linanawiri. Muda fulani kaja, muda fulani kaja, watu wapata sababu wala. Pia faida inayopatikana kwenye hadithi hii, al-amru bil ma'ruf, jambo la kuamrisha wema, wanahi anil munkari, na kukataza maovu. Hili jambo kwa hakika masuliyatu ni jambo la kuulizwa, ni jambo la wajibu. Jambo hili ni masuliya, ni jambo litakaloulizwa Waislamu na Mwenyezi Mungu. Tena mustarikatun ala al-ummati, ni jambo ambalo limeshirikisha juu ya umma wote. Alikuwa kuhusu mashehe na nani na nani, kila mtu limegusa kwa upande wake. Ala al-ummati al-islamia, li'annahu, kwa sababu jambo hili fardhu kifayatin, ni lazima yenye kutosheleza, lazima wapatikane katika miongoni mwa watu waiduke. Wengine wanasema, wengine bila shaka atakuwa hawana ilmu, lakini kama itapatikana hiyo, basi masuhulia itakuwa kama kwamba maiti kaacha kuswaliwa na kuzikwa. Fardhu kifaya vile vile wakifanya baadhi ya watu, wengine wanaokoka cheke patikane watu wajitolee muhanga, wachune nyuso zao, watatajwa kwa ubaya, watatukana, watatukanwa, watakasimiwa, lakini kwa Mwenyezi Mungu wako vingine. Mitume yote haikupita hivi hivi simple kwa urahisi, imepata tabu. Walipoanza tu kuambia watu, mimi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimetuma nikwambieni hakuna kuabudiwa ila Mungu mmoja, basi hapo hapo umeanza kasama. Kabla yake walikuwa watu wazuri, Muhammad kabla yake ni as-sadiqul amin, mpaka anaanza kazi ya utume, mali za Makureshi anazo yeye. Ni yeye waliomtumia kutuliza ghasia na fujo na kumwaga damu wakati wa kuweka Hajar al-Aswad pahala pake. Ni yeye kawaamulia ugomvi, wanamjua kwa maana busara, lakini alipoambia kazi ya Mwenyezi Mungu, basi pale pale walimtoa maanani na kumfanyia kila la maudhi. Kwa hivyo ikiwa mitume wamepitishwa hayo, yeye mtu mwingine nani yasimfike hayo? Atakufika. Unaogopa usiguswe guswe, basi hata kujiwa usiku wa manane tu kaamsha kuna polisi, hata hilo vile vile dogo tu niwezi, angalau ujiwe usiku wa manane ili uchukuliwe polisi bure bure bure bure. Huna lolote ulilofanya, ukifika unangojea hayo mashtaka yenyewe, haya nitafika, ah, tuna taarifa ya kwamba mtaswali kesho. Ah, kuswali ndani ile ndogo usiku wa manane, askari wawili na machine gun katika hati nimewekwa na lendrova, nafika mimi madema, naambiwa kuna taarifa kwamba utaswali kesho. Oh, kuswali kunaniamshisha usiku wa manane kuswali? Ilielekea kwamba jambo lile tuambiwe kwamba tumekukamateni msikiti wa Kikwajuni, mna kontena zenu la drasi kule liko pwani, mshalikamata, na kwa hivyo hamtoki, hii kesi ni mada kesi, mtauawa. Ilielekea iwe hivyo, lakini jambo la kuswali nobe, kuswali wacha mchezo wewe. Embe vipi sitoke mafunda ndani yake? Vipi kiangazi kisiunguze mifungo na mikarafuu yote? Kuswali mtu kuna mwamchisho ziko matale kwa ajili ya kuswali? Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyoonyesha, dhalika bi'annam yakun rabbuka muhlika al-qura bidhulmin, Mola wako haangamizi watu wa vijiji kwa dhulma, kwamba anawaonea wa ahluha na ilhali watu wake ni wema wazuri wacha Mungu. Ukiona hayo kwamba lipo jambo kubwa limefanyika, si bure bure kutokezea ati kwa ndefu kukatwa koti kwa miembe kulipokatwa embe ile kwa pia sasa hivi fungu shilingi 200 na nyongeza, dodo iliyokuwa ikiuzwa 700 na 1000 sasa zimekuwa 4 5 6 na nyongeza juu, na nyingine zimesharibika na mafunza bure. Haiwezi kuwa bure, ni mambo ya Mwenyezi Mungu anaonyesha watu waone wakitaka wasitake. Tayeb, hii ni masuliyatun tena mushtarikatun ala al-umma al-islamia, li'annahu fardhu kifaya, kwa sababu jambo la kuamrisha mema na kukataza uovu ni jambo ambalo ni lazima yenye kutosheleza. Baadhi ya watu wakifanya wamenusuru umma wote nchi nzima. Huku kutokea watu wakataja taja haya mambo, watu ndo salama ya nchi hii. Pengine nchi ilikuwa izamishwe igharikishwe, lakini kuna vijitu vimejitolea vinasema vinaamrisha mema na kukataza maovu, pengine ndiyo salama iliyobaki. Unaona bani Israeli anjaina alladhina yanhauna 'anil su'i, ilipotokezea na kama tuliwaokoa wale waliokuwa wakiamri wakikataza uovu wale. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin baisin, na wale madhalim tuliwatia mkononi kwa adhabu mbaya kabisa. Bima kanu yafalun. Pia katika hadithi inapatikana kila pamesemwa na baadhi ya maulama, kwa kutizama ile hadithi ilivyokwenda, basi wengine wakasema hadha alhadithu, hadithi hii thuluthul islami, ni thuluthi nzima ya Uislamu, ni one third ya Uislamu mzima. Kama itapatwa hadithi hii ndio ni one third ya Uislamu. Kwa nini? Liannahu istamala ala al-amri, kwa sababu hadithi imetumia juu ya jambo la kuamrisha bil ma'rufi wema wa nahyi anil munkari, na kukataza uovu, basi imekuwa ni thuluthi ya Uislamu hadithi hii. Wakila na wengine wakasema hata thuluthi kidogo, jamaa hadithi kubwa sana hii. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi. Hii mnasema thuluthi ya Qur'ani. Wengine wakasema hapana, sio thuluthi. Innahu al-islamu kullu, huu ndo Uislamu wote, Uislamu wote uko hapa, sio thuluthi, hii ni kitu kizima hiki, huu ndo Uislamu wote hadithi hii. Lianna a'mal ash-shari'ati, wanasema watu hawa kwamba vitendo vya sheria, innama ma'rufun, kwa hakika hujulikana, yajibu al-amru bihi, inataka viamrishwe. Watu wakinyamaza sheria itakuwa haijulikani. Sunna ni kitu gani hakijulikani? Generation inayokuja yatizama watu wanafanya nini, na wengine wanatizama watu hadhi yao ya kuvaa, hadhi yao ya kutukuzwa, hadhi yao ya kikabila, watu wanaangalia watu wanafanya nini, si wasemaji wengine. Kwa hivyo ilivyokuwa uwema lazima usemwe, lazima uamrishwe ndio ujulikane, au munkarun au jambo ovu, yajibu nahya anhu, lazima nikatazwe, nikiatiliwa wengine wataliona kwamba sio uovu. Kwa hivyo hadithi hii bwana wengine wasema ni Uislamu wenyewe, sio thuluthi kama walivyosema wengine. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Inshallah kwa leo tafikia hapa, tunakumbushana kwamba michango yetu inaendelea kama kawaida, wakusanyaji watabaki nje ya msikiti, na kama kuna mtu amesahau saa ukatokutawaza labda, basi saa hiyo ipo hapa ipatikana. Baada ya swala anaweza kuja kuitambua saa yenyewe kama ndio ya kwake, aichukue mwenyewe. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim, wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فكرنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا من زينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أنت مذهب البأس، يا رب أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، نسألك اللهم شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين، رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما ردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون